جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ حاض الذی ذکر عالم کب موتوب گچھا گیا، حالانکہ شکل صورت کے لحاظ سے صرف مشاورت ہوگی، نہ کہ حقائق کے لحاظ سے بلکہ حقیقت ہے جو آگاہ ہوں گی۔ ولو بھی آزواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، حیض نفاس میل کچیل سے بھی اور بدخل کی طبیعت کی سختی شدت وغیرہ اس سے بھی، وہ فی خالدون اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ تو خالدون مشتقی ہے، تو پھر اس میں وہاں بہت مرد صدور کیا جاتا ہے، تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ اس کی مصدر کیا ہے، خلد اور خلود، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بک سے طویل، تمام اس میں ملوز اور مطبر دوست کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے، کرائم سے پھر پتہ چلے گا کہ یہاں دوام والا معنی مراد ہے یا نہیں ہے۔ مطلب خلود کو دوام کے معنی میں لیتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کوائر کے مرتکب ہیں تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر نیک کام کی بھی جزا ملنی ہے، برے کام کی بھی سزا ملنی ہے۔ پھر ایماندار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، تو پہلے ایمان کی جزا دینے کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر نکال کے دوزخ میں، یہ تو بل اجماع صورت منفی ہے، معدوم ہے۔ تو لامحالہ پھر یہی صورت ہوگی کہ پہلے دوزخ میں داخل کیا جائے، پھر وہاں سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے، لہذا دوام والا معنی زیادہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بک سے طویل لمبے عرصے تک رہنا یہی مراد ہے۔ اس پر تائیدات جہاں پیش کرتے ہیں کہ چولہے کے جو برتن ہوتے ہیں جن پہ ہنڈیا وغیرہ رکھ کے پکائی جاتی ہے، تو ان کو خوالد سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ابدی تو نہیں ہے، نہ کہ کبھی ان سے فنا جائے وہ نہ آئے۔ اسی طرح انسان کا دل جو ہے، جو آخر حال تک باقی رہتا ہے، جب وہ بند ہوتا ہے تو اس کا صفایا ہو جاتا ہے، اس کو بھی خلد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مخ سے طویل والا مانا جائے وہ ملحوظ ہوا، نہ کہ تمام والا مانا۔ مزید دلیل اس پر کیا دیتے ہیں کہ اگر وہ تمام لفظی طور پر اس میں ملحوظ اور مطبر ہو، پھر ابدا کی جو تاکید ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گی، خالدین فیہا ابدا۔ اگر عام ہو، اس میں ابدیت ہو یا نہ ہو، اب ابدا جو ہے یہ برمحل ہے، کیونکہ پہلے ختم ہونے کا وام جو ہے وہ اس سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں میں سرے سے تمام ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر وہاں خلود کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ جائز ہے۔ جس طرح وقف المخلد یا سجن المخلد کہہ دیا جاتا ہے، عمر قید، حالانکہ 10 سال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ مستحق ہوتا ہے رہائی کا، آزادی کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جہاں دوام نہیں تو وہاں بھی استعمال خلود کا لفظ کیا گیا ہے۔ معتزلہ کی طرف سے اس میں جواب کیا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے مشترک ہو تمام والے معنی میں اور اس سے طویل والے معنی میں، یا اصل کیا ہے تمام والے معنی کے لیے مزہ مجھ سے طویل کو ملاسمت اس سے ہو گئی قدرے مزا دینے سے استعمال کر دیا گیا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ہر لفظ کی علیحدہ معنی کے لیے وضع ہونی چاہیے، تو اشتراک کی خلاف اصل ہے، اور جس میں عام استعمال ہے تو پھر وہاں وضع سمجھنی چاہیے، اس کو خلاف وضع سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجاز بھی خلاف اصل اور اشتراک بھی خلاف اصل ہے، تو لا محالہ یہی ماننا پڑے گا کہ یہ عام معنی کے مقابل موضوع ہے، پھر عام اپنے افراد مختلف جو ہیں ان میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ مطلب جسم کا لفظ ہے تو انسان میں استعمال کر لو، فرض پکڑ گنوں میں استعمال کر لو، سب میں ٹھیک ہے، حالانکہ باہم متبائن کیوں نہیں، لیکن اس کا استعمال عموم کی وجہ سے سب پر صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی جالنا بشر من قبل کل خلد، ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے قبل خلد نہیں بنایا. اب یہاں مجھ سے دلیل والا مانا جائے وہی ہوگا کہ وہ لمبے عرصے تک رہے، یہ نہیں بلکہ محدود عمریں ہوتی ہیں جن میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اس پر اشکال پھر یہ ہوا کہ ہم بھی خالدون، پھر جنت میں ہمیشہ رہنے والی بات تو کوئی نہ رہی نا، موت بھی ہو سکتی ہے. جس طرح بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، دوزخ بھی ختم ہو جائے گی، جنتی دوزخی بھی ختم ہو جائیں گے، بالآخر عرش فنا ہو جائے گی، کلو منا لیا عرفان، کو اس اپنے عام معنی میں لے لیا تو ان کا مدد جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جمہور کے نزدیک مراد تمام والا معنی ہی ہے. کیوں دوسری جگہ خالدین فیہا ابدا وغیرہ کے قیود جو ہیں وہ پائے گئے ہیں آیات میں بھی، حدیث میں بھی، اور القرآن یفسر بعض وبعض کے تذکرہ دوام والا معنی جو ہے وہ مراد ہوگا. وہ وضع کے لحاظ سے نہیں مراد ہوگا بلکہ دوام بھی خلود کا ایک فرد ہے، اس لحاظ سے وہ معنی مراد ہوگا. یا یہ ہمیشہ رہنے والا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جمہور اسی کا قائل ہے، اس لحاظ سے مرادی معنی بیان کر دیا ہے یہاں پر، نہ کہ وضعی معنی. اور خلد و خلود اصل میں اس بات پہ مدید ہے، لمبے عرصے تک قائم رہنا، دوام ہو یا نہ ہو. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اصافی چولہے کے پتھر جائیں اور عام پتھر ان کو خوالد سے تعریف کیا گیا ہے. اور انسان میں جو باقی رہے چار ماہ جب گزرتے ہیں اس وقت دل دھڑکنے لگ جاتا ہے نا، اور آخری لمحے تک دھڑکتا رہتا ہے، تو اس لیے اس دل کو خالد کہا گیا. وہ زندہ رہے تو اس کو خالد کہا گیا. اور اگر ہوتی اس کی وجہ دباؤ کے لیے ہو جاتا مقید کرنا تعبیر کے ساتھ خالدین فی آبادہ میں لگ ہو جائے گا. اور ایک کرینہ بن گیا. دوسرا کیا کہ استعمال اس کا وہاں جہاں دباؤ نہیں، جس طرح وقت مخلط یا واجب کرے گا اشتراک کو یا مجاز کو، اور یہ دونوں خلاف اصل ہے، اصل دونوں کی نفی کرتا ہے. اور خلاف اس کے کہ اگر وضع کیا جائے اس کو اس سے عام کے لیے، بس اس کا استعمال کیا جائے اس میں اس اعتبار کے ساتھ، جیسا کہ جسم عام کا ایک فرد ہونے کے لحاظ سے، تو وہ استعمال حقیقت بنے گا، نہ مجاز بنے گا، نہ اشتراک لازم آئے گا. جس طرح اطلاق جسم کا اطلاق پر انسان کے جسم کیا ہے؟ طویل عریض عمیق. انسان میں بھی طول عرض عمق پایا گیا ہے، لمبائی چوڑائی موٹائی، لہٰذا جسم کا اطلاق وہاں حقیقت ہو گیا. اسی طرح کوئی جو لاجز ہے کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی طول عرض عمق جو ہے تو وہ پایا گیا، اگر انتہائی قلیل کیوں نہیں ہے، اعلیٰ کاتیہ کاثرہ سے بالا تر ہے، لیکن پھر بھی طول عرض عمق ہے تو صحیح نہ، تو جسم کا اطلاق اس پر بھی آ جائے گا. ہاں جی مثال اس سے الگ، اس مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہیں بنایا ہم نے بنایا کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے خلد، یہاں مجھ سے طویل والا معنی ہے، لیکن مراد یہاں پر تمام ہے، نزدیک جمہور کے وسوب اس کے شاہد ہیں، اس کے لیے آیات اور احادیث. اب ایک معارضہ ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ ایک انسانی اجسام میں تمام یا مقصد طویل مدت مدیدہ تک بقا یا مصوری نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اجزاء متضادت صفات کیفیات ہیں وہ اس میں موجود ہیں. آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. آگ ہے تو گرم خشک ہے، ہوا ہے تو یہ گرم تر ہے، مٹی ہے تو سرد خشک ہے، پانی اسی طرح تر ہے اور سرد ہے تبن. تو یہ متضادت صفات اور کیفیات ہے، تو پھر یہ زیادہ عرصہ برقرار رہ ہی نہیں سکتے ہیں. ہر ایک دوسرے پر غلبے کی کوشش کرے گا اور پھر کمزوری واقع ہوتی چلی جائے گی اور بالآخر خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے یہ ابدیت مراد ہونا جس طرح جمہور کا مذہب ہے، ہم کیا خالدون، یہ کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں کبھی حرارت غالب آ جاتی ہے پھر پانی وغیرہ جائیں تو وہ مغلوب ہو گیا تب جلدی موت واقع ہو جائے گی, یا برودت غالب آ جاتی ہے تو بڑھاپا وغیرہ جائے تو وہ غالب آ جائے گا. یہاں بعض کو بعض پر جب غلبہ حاصل ہو جاتا ہے پھر انجام ہلاکت ہوتا ہے, تو وہاں باری تعالیٰ ان کا اعادہ فرمائے گا. اس طرح بلکہ کسی جز کو دوسرے پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ اس طرح مساوات ہوگی کہ کوئی دوسرے پر غالب نہیں آ سکے گا, اس کے اثرات کو کم نہیں کر سکے گا. تو اس طرح پر یہ دوام مصور ہو سکتا ہے. باقی یہ فلسفی نظریہ جائے اس کو تسلیم کر کے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر مان لیا جائے تمہارا قول ان میں صفات کیفیات متضاد ہے تو ایک دوسرے پر غلبے کی کوشش کریں گے, لیکن اصل جواب یہ ہے کہ یہ سبب ہے بعض کا غلبہ دوسرے پر ہونا اور ہلاکت کا نتیجہ دینا. علت تامہ نہیں ہے, علت تامہ اللہ کا ارادہ ہے. تو جب اسباب کو وہ چاہے بے اثر کر دیتا ہے, دوزخ کی آگ جلاتی ہے لیکن سرکار جائیں گے کچھ نہیں ہوگا, فرشتے اس میں پھرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا لیکن باری تعالیٰ کا ارادہ کیا ہوا, بال بھی ٹیڑھا نہ ہو تو آگ نہیں ٹیڑھا کر سکی گا. تو یہ اسباب ہے, علت تامہ نہیں ہے, علت تامہ باری تعالیٰ کا ارادہ ہے. تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے, تو لہذا یہ متضادت صفات اجسام ہوں بھی صحیح, غلبے کی کوشش کریں بھی صحیح تو ناکام رہیں گے, کیونکہ باری تعالیٰ کا ارادہ تمام کا ہے. یہاں پہ اگر کہا جائے کہ ابدان مرکب ہیں ایسے اعزاز سے جو متضاد کیفیات والے ہیں اور جا ہیں تحول کے معنی میں ہو گیا نا, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل جانا, درپے ہیں اتحادات کے جو پہنچانے والے ہیں طرف سے خاتمے کے, تو کس طرح معقول ہے خلود ان کا جنت. میں کہتا ہوں میں اکباری تعالیٰ اللہ تعالیٰ یادہ فرمائے گا ان کا کہ نہیں پیش آئے گا ان کو تغیر, ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل ہونی, تبدیلی یہ لازم نہیں آئے گی. بھائی طور کے اللہ تعالیٰ بنائے گا ان کے اجزاء کو برابر کیفیت والے مساوی قوت میں, نہیں کبھی شیئر منہا نہیں قادر کرے گا کسی کو دوسری کے تبدیل کرنے پر, متعانے کا تب آپس میں رب تعلق رکھنے والے ہوں گے, متلازم ہوں گے, نہیں جدا ہوں گے بعض بعض سے. جس طرح کا مشاہدہ کرتے ہیں بعض معادن میں سونا ہے تو یہ ہمیشہ ایک ہی حال پہ رہتا ہے, اس میں کوئی تغیر تو بدل جائے تو وہ نہیں آتا. ایک تو یہ ہو گیا, مزید برآں کیا ہے اس جہان کا قیاس اس جہان پر کرنا, یہ قیاس وال فارغ ہے, وہاں کیا کام جدا گانا ہے تو قیاس کرنا اس پر کہ یہاں انسان برقرار ایک حال پر نہیں رہ سکتا ہے, بچپن ہے جوانی ہے پھر اکھیڑ پن ہے پھر راپا ہے, تو یہ تغیرات اس جہان میں آتے ہیں, تو اس کو اس پہ قیاس کرنا یہ عقل کی کمزوری ہے اور بصیرت کی کمزوری ہے. بے شک اس عالم کا قیاس اور اس کے احوال کا قیاس کرنا اس پر کہ جس کو ہم پاتے ہیں اور جس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں, یہ عقل کے نقصان اور بصیرت کے ذوق کی وجہ سے ہے. بس اب یہاں باری تعالیٰ نے مساکن جائے وہ ذکر کیے, کھانے کی کلا مارو لے تو میں سہارا کر یہ ذکر کیا, غلو پیاز واضح مظاہرہ یہ ذکر کیا. یہ تین قسم کی چیزیں جو ہیں مساکن مطاعم اور ملاقات وہ ذکر فرمائے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نعمتیں اور بھی ہیں سیاحت کے بھی, ان کا ذکر نہیں کیا گیا, ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے, اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. یہ جو لذات حسیہ ہے ان میں سے زیادہ تر یہی لذیذ سمجھی جاتی ہے, مکان اچھا ہو, کھانے پینے کی چیزیں اچھی دستیاب ہو, بیوی جائے اچھی ہو, لائق ہو, وسیم ہو, باخلاق ہو, تو اس لحاظ سے باری تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. ہم فی آخالدون پھر یہ کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ جتنی بھی اچھی سے اچھی چیزیں حاصل ہوں, جب موت کا کھٹکا لگا رہے گا تو وہ سارا جو سرور لذت ہے وہ کالعدم ہو کے رہ جائے گی. الٹا جتنی سہولیات زیادہ ہوں تو موت کے خطرے کی صورت میں کتنا ہی بدمزہ زیادہ ہو جائے گا. یہ تو ابھی عرصے کہیں میرے حال سے مجھے معلوم ہو گیا. اگر یہاں سردیاں ہیں تو دھوپ پہ لیٹ کے گزارا کرتا ہے, گرمیاں ہیں تو درختوں کے سائے کے نیچے زمین پہ لیٹ, تو اسے کیا خطرہ ہوگا؟ موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ الٹا نیک ہے, جنت میں جانا ہے تو موت کو نعمت سمجھے گا. الموت جسرا یوسل الحبیب الی الحبیب جا حبیب الافا کر. جب بہت زیادہ تھی خواہش تو محبوب موت اس وقت پہنچ گئی ہے, تو وہاں صورت یہ ہوگی. تو اس لیے ان فیا خالدون ذکر فرمایا تاکہ یہ کھٹکا ان کا ختم ہو جائے, موت کا خوف ان کو بے سکون نہ کرے, مسترد بے چین نہ کرے. اس لیے پھر اس کو ذکر فرما دیا. یہ بیویاں دنیا والی جس طرح ہیں یا خوراکیں یہاں جس طرح پر ہیں, بجائے اس طرح کی بیویاں, اس طرح کی خوراکیں, اس طرح کے مسکر یہ تھے نا, تو بتلایا کہ یہ نام کے لحاظ سے اشتراک ہیں, حقیقت کے لحاظ سے یہ اشتراک نہیں ہوگا. خاص طور پر جو پورے وہاں تیار کیے گئے ہیں وہ سوائے اس کے کہ شکل نسوانی ہوگی, باقی وہ ایک نوری پیکر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور جان کے لڑکے تھے ذات سیاہ میں سے زیادہ عظیم تر مقصود کس پر؟ مساکن, خیش گاؤں پر, مطاعم کھانے کی چیزوں پر, منا کے بیویاں دھیان پر, جیسے کہ دلالت کرتی ہے اس پر استقرار. تو سب وہ تلاش سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ تین چیزیں اچھی ملے تو وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں. اور تھا دار و مدار ان تمام کا کس پر؟ سبات اور دوام پر. تو بہار میں جتنی جلیل سے جلیل کیوں نہ ہو, جب مقارن ہو اس کے خوف زوال کا ہو جائے گی وہ کیا ناخوشگوار اور نہیں خالص ہوگی. رنج و علم کی ملاوٹوں سے بشارت دی مومنین کو ساتھ کس کے؟ خلوق کے. چلے ہم بھی آخالدون اور مثال دی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے خیال کیا ان کے لیے آخرت میں, آخرت میں آخرت میں جو ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں, تو پھر تمثیل کے طور پر ان کو یہ محلات اور مطاعم اور ازواج جو ہیں ان کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. کیونکہ جو چیزیں جانی پہچانی ہیں اور ان کی لذت آرام سکون سے بندہ باخبر ہے, تو اگر اس طرح کا ذکر کیا جائے اس سے زیادہ راہ سکون حاصل ہوگا. نام اور استعمال کر دیے جائیں تو وہ پریشان ہو جائے گا, پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. اس لیے یہ مساکن مطاعم ازواج کا ذکر کیا, پھر بطور تمثیل ذکر کیا وہ جو تیار کیا گیا ان کے لیے آخرت میں. یہ ابھا ساتھ خوبصورت ترین اس حالت کے جس سے کہ وہ لذت سے پکڑتا ہے اور ظاہر کر دیا فوت ہونے کا اس کا وعدہ ہے خلود کے, تاکہ دلالت کرے اوپر ان کے کامل ہونے کے تناؤ میں اور سرور میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ناز و نعمت میں ہوں گے اور یہ خوشیاں دائمی ان کو حاصل رہیں گی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب ما سلم ما بعودتا فما فوقها. اللہ نے حیا فرماتا اس سے کہ بیان کرے مثل کوئی بھی مچھر ہو یا اس سے کم تر چیز ہی کیوں نہ ہو یا زائد غصے میں کیوں نہ ہو مکھی وغیرہ, کیونکہ ان چیزوں کو بطور مثل ذکر کرنے سے حیا نہیں فرماتا. اب اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق قاضی صاحب علیہ رحمت بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جو آیات مبارکہ ذکر کی گئی ہے تو ان میں ماسلہ ان کا ماسل ذریع سید یہ ذکر کیا گیا, لہذا القیاس اور تمثیلات جو ہیں مثلا للذوقذا غارہ تو اس طرح کی تمثیلات جو ہیں تو وہ بیان کیے گئے. پھر مکھی مچھر وغیرہ جو ہیں تو ان کی بھی ذکر کی گئی قرآن پاک کے اندر تمثیلات. تو کافر لوگوں نے اس کو اعتراض بنا لیا کہ اللہ ہو کر حاکم الحاکمین ہو کر مکھی کا ذکر کرے, مچھر کا ذکر کرے اور ذرہ کا ذکر کرے, یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. بادشاہ لوگ اس طرح کی چھوٹی چیزیں زبان پر نہیں لے آتے ہیں. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ اس طرح کی چھوٹی حقیر چیزوں کا کس طرح تذکرہ کرے گا. اس کو انہوں نے آڑ بنا لیا کس کا, یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے ورنہ اس میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی. تو اس کا پھر جواب یہاں دیا گیا ہے کہ باری تعالیٰ اس طرح کی تمثیلات ذکر کرنے سے حیا نہیں فرماتا, انہیں ترک نہیں فرماتا. کیوں؟ مثال کیا ہے لفظ ایک ہی معنی کے مقابل موضوع ہو, نہ متعدد کے لیے ہو تاکہ اشتراک ہو, نہ ایک کے لیے وضع اور دوسرے میں مجاز طور پر استعمال ہو, بلکہ ہر ایک میں وہ کیا ہو, وہ بطور موضوع لا کے استعمال ہو رہا ہو. لہذا بہتر صورت یہاں پہ کیا ہوگی کہ اس کو عام معنی میں استعمال کر لیا جائے. خلد کیا ہے؟ بک سے طویل, آگے وہ ختم ہونے پہ آئے یا نہ آئے تو خلود کو بھی شامل ہو جائے. یہ لغت کے لحاظ سے تو اس میں کیا ہو گیا, خلود میں عموم دمام والا معنی مراد ہو گیا, لیکن اصل لغت کے لحاظ سے یہ عام ہے, مک سے طویل تھا اس میں تمام ہو یا نہ ہو. اب ایک واضح ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو ابدان ہے تو یہ مرکب ہے کس سے؟ ایسے اجزاء سے جن میں کیفیات متضاد ہیں. پانی کی کیفیت اور ہے, آگ کی اور ہے, ہوا کی اور ہے, یہ متضاد الکیفیات اجزاء سے جسم جات و مؤلف اور مرکب ہے. لا محالہ ان کا انجام جات وہ کیا ہونا چاہیے, انفکاک اور انحلال ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. پھر جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ اجسام برقرار رہیں, یہ کس طرح پر ہو سکتا ہے؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوگا کہ اجسام مرکب ہے کس سے؟ ایسے اجزاء سے جو کیفیات کے لحاظ سے متضاد ہیں اور تغیر پذیر ہیں. انفکاک اور جدائی ان کا نتیجہ ہے, تو پھر جنت میں ہمیشہ رہنا یہ مصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو لوٹائے گا اس حال میں کہ ان کے اعزاز ہیں تو ان میں کیفیت اگرچہ متفاوت رہے گی لیکن قوت کے لحاظ سے وہ کیا ہوں گے, متساوی, اور ایک دوسرے کے اندر تغیر تبدل پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا. جس طرح معدن کے اندر ہوتا ہے سونا ہے تو ہمیشہ ایک جیسا رہے گا, چاندی ہے تو ہمیشہ ایک جیسی رہے گی, انسان ہے فرض پکڑ گنم ہے تو کبھی بچے ہیں کبھی جوان ہیں کبھی ادھیڑ عمر کے ہیں کبھی پھر خود ہی وہ چلتے چلتے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس جہان میں بھی پھر اسی طرح مرونا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس عالم کا اور اس کے احوال کا قیاس اس سے, عالم کے اندر جو کمزوریاں واقع ہوتی ہیں اور بالآخر عدم کا نتیجہ سامنے آتا ہے, یہ لفظ عقل اور لوہ بصیرت سے ہے. اس لیے اس جہان کے معاملات کو اس پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کہیں تو کہا جائے کہ ابدان مرکب اجزاء سے جو متضاد کیفیات والے ہیں اور درپے ہیں, اس کے حالات کے تغیرات کے جو پہنچانے والے ہیں اگر انفکاک اور ایک دوسرے سے جدائی کے, کیسے سمجھا جائے گا خلود اس کا جنتوں میں؟ کہتا ہوں میں کہ لوٹائے گا باری تعالیٰ ان کو نہیں, پیش آئے گا ان کو تغیر, اس کے اعلیٰ تغیر تبدل جائے وہ پیش نہیں آئے گا. ان کے مثلاً متفاوت کیفیت میں متکا ومت ہے, متفاوت نہیں ہے, متکا ومت پھر کیفیت کیفیات میں برابر ہو جائیں گے, قوت میں مساوی ہو جائیں گے, نہیں قادر ہوگا, نہیں قدرت دے گا ان میں سے کسی چیز کو دوسرے کے تغیر پر, اور وہ آپس میں گردن ملانے والے ہوں گے اور لازم جس طرح کے معدن ان کے اندر بھی متضاد اجزاء سے ترکب ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا ہوتے ہیں. آگے اس کی وجہ کہ اس جہان کے اندر جو کچھ ہے اسے اس پر قیاس کر رہے ہو تم, حالانکہ وہ جہان دائم اور باقی رہنے والا ہے, یہ جہان فنا پذیر ہے. تو پھر فنا پذیر جہان پر باقی اور دائم جہان کا قیاس کرنا یہ بیوقوفی اور حماقت ہے, کیونکہ قیاس کرنا اس جہان کا اور اس کے احوال کا اس کے جسے ہم پاتے ہیں اور جس کا ہم اشارہ کرتے ہیں یہ اصل سے ہے. سو مچ. ابھی ہم فی آفال دون آخر میں ذکر فرمایا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بیان ہو گیا, ازواج مطہرہ بھی ہوں گی, مساکن طیبہ بھی ہوں گے, یہ وہ. تو یہ ہم فی آفال دون آخر میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مساکن متائیں اور مناقے یہ اعلیٰ نعمتیں ہیں, لیکن اگر چھن جائیں تو پھر ارمان بھی زیادہ لگے گا ان سے, اور زندگی جو ہے وہ بڑی بے لطف اور بے مزہ ہو کے رہ جائے گی. اس لیے باری تعالیٰ نے بتلایا کہ اس میں کیا ہوگا تمام, تاکہ کسی طرح کا کھٹکا ان کے ضائع ہونے کا نہ رہے اور وہ بد مزہ نہ ہو جائیں. پھر جان کے جان سجاتے اس لیے کہ عزیز تر مقصود ہے کس پر مساکن مسائے منا کے بر جیسے دلالت کرتی ہے پر استقرا اور خاص مدار ان تمام کا سبات اور تمام, کیونکہ ہر نعمت جلیل سے جلیل جب مقارن اور اس کے خوف زوال کا تو ہو جائے گی مدبر, یعنی ناخوش کرنے والی نہیں ہوگی, صاف ستھری رنج و علم کی ملاوٹوں سے بشارت دے دی مومنین کو ساتھ اس کے. وَمَسَّلَ مَا عَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِأَبْهَا مَا يَسْتَلِلُّ. وہ نعمتیں تو بےحد وصال ہیں, لیکن مکان اچھا ہو, بیوی اچھی ہو, کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہوں, تو پھر آدمی کے لیے بہت بڑی لذت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر اکتفا فرمایا گیا ہے, ورنہ نعمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے وہاں پر. صرف اور سب چیز ہی اس چیز کی جو تیار کیا گیا ہے ان کے لیے آخرت میں ساتھ پہ اب ہاں سب سے خوبصورت اس چیز کے ساتھ جسے لذت حاصل کی جاتی ہے. اور خواص کا ہو تو پھر الٹا رنج علم زیادہ ہوتا ہے, جتنی اچھی چیزیں قبضے میں ہوں, جب اپنے مرنے کا خوف ہو یا ان کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہو تو رنج علم بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ان کو تسلی دے دی کہ ہم بھی آپ والے دو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, لہذا یہ کھٹکا دل سے نکال دینا چاہیے. تو ظاہر کیا ان سے خوف کے خوف کو, بس بغواد ہے خلوص کے, تاکہ دلالت کرے ان کے کامل ہونے کے تناؤ میں اور ضرور خوشی حاصل کرنے میں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب ما مثلا, اللہ ترک نہیں فرماتا کہ بیان کرے کوئی سی بھی مثل, بعودتن مچھر ہو یا ما فوقہا جو اس سے کم ہو, جس سے میں جس طرح چونٹی ہو گئی ذرا ہو گیا, یا جو زائد ہو اس سے جس سے میں جس طرح کہ مکھی ہو گئی. اللہ رب العزت اس سے حیا نہیں فرماتا. اب اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق جو ہے تو وہ کیا ہے؟ تو بزرگِ الاحرام فرماتے ہیں کہ پہلی آیات مبارکہ میں کئی قسم کی تمثیلات جو ہیں تو وہ پائی گئی ہیں. آگ جلانے والا جس کی پھر آگ یا تم بج جائے, یا اور چونٹی وغیرہ کے ساتھ تمثیلات, تو یہ چیزیں بیان کی ہیں. پھر یہاں تمثیل کے حسن کا دار و مدار کس پر ہے اور اس کے شرائط وغیرہ کیا ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں, اور مشرکین کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ باری تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ مچھر یا اس کے پر یا مکھی کی تمثیل ذکر کرے, لہذا یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے بتلایا کہ مثال کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ ممثل اللہ کے مطابق ہو, نہ کہ ممثل کے مطابق ہو. لہذا جب حسن کا دار و مدار اس پر ہے, پھر یہ چیزیں ممثل اللہ کی مطابقت رکھتی ہے اپنے اندر, تو لہذا ان کا ذکر کرنا مستحسن ہوا. کفار کا اعتراض غلط اور بیجا ہو گیا. چل جب کتنی آیات صاحب کا مطلب تمثیل کے کئی انواع کو ذکر فرمایا, ان کے حسن کے بیان کو, اور جو حق ہے تمثیل کا اور جو شرط ہے اس میں, پھر جو حق ہے تمثیل کا اور شرط ہے تو وہ کیا ہے؟ کہ ہو موافق مصلی کے اس جس کے لحاظ سے جس سے تمثیل کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ایک چیز کی بڑائی بیان کرنی ہے تو پہاڑ کے ساتھ تمثیل دے دی, اس کی حقارت اور کمی مقدار میں بیان کرنی ہے تو مکھی مچھر کے ساتھ اس کی تمثیل جائے تو وہ دے دی, تو پیالت پیار کرنی ہے تو گدے کے ساتھ تمثیل تشبیہ جائے تو وہ بیدی، لہذا محمد صلی اللہ کے ساتھ مطابقت ہے تو وہ ضروری ہے، ممثل کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے. چل تو کیا ہے تو موافق ہو محمد صلی اللہ کے اس جہت کے لحاظ سے جس جہت سے تنقید کا تعلق ہے، کس میں؟ مقدار کی بڑائی میں یا چھٹائی میں، اور تمنا پن میں یا شرف اور فضیلت میں، نہ کہ ممثل جائے اس پر دار و مدار نہیں. کہ بڑا آدمی جو کہ بیان کر رہا ہے تو مثال چھوٹی سر نہیں ہونی چاہیے مچھر مکھی وغیرہ کی. وجہ کیا ہے کہ تمثیل کے ذریعے جو حقیقت ممثل کی ہے وہ واضح کی جاتی ہے کہ اس میں فصت ہے یا شرف ہے فضیلت ہے. تو ممثل کو نہیں دیکھا جائے گا، اس مثال کی جو ہے حالت تو وہ دیکھی جائے گی. اس میں فضیلت ہے تو فضیلت والی چیز سے تشبیہ دے دی جائے گی، اس میں اگر فصت اور کمزوری ہے تو پھر کمزور چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی. جلدی کو طرف رجوع کیا جاتا ہے واسطے واضح کرنے اس معنی کے جس کی وجہ سے وہ مثال بیان کی گئی ہے، اور رجوع کیا جاتا ہے واسطے اٹھانے حجاب کے اس سے، اور ظاہر کرنے اس کے مشاہد محسوس صورت میں، تاکہ وہاں جو عقل کو دھوکہ دیتا ہے لیکن محسوسات جو ہے ان کے ساتھ وہ بہل جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اس لیے پھر محسوس چیز کے ساتھ معقول کی تمثیل بیان کر دی تاکہ وہاں پھر عقل کو دھوکہ نہ دے. تو محسوسات کے اندر جو معنی جز بھی پائے جاتے ہیں ان کا ادراک کرنا کس کا کام ہے؟ وہم کا. مثلا پیڑ ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھ لیا، جنم کے وقت نہیں دیکھا، جدا کر لیا گیا ہے، بعد میں اس کو سامنے لایا جائے گا، اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا. چڑیا جائے پہلی دفعہ سامنے آیا تو ڈر کے بھاگنے لگ جائے گی، پہلے اسے دیکھا ہی نہیں کہ کرتا کیا ہے، میرا دشمن ہے یا میرا ساجن ہے. بچہ دیکھا ہی نہیں پیدا ہوتے تو نہیں پتا میرا ہے یا دوسرا ہے، بدا ہے. لیکن اندر قوت ہوتی ہے جو ان محسوسات میں سے ان معانی ڈر خوف والے یا محبت شفقت والے جائیں تو وہ ادراک کر لیتے ہیں. تو قوت وامی یا عقل کو دھوکہ دیتی ہے، معارض اس کی ہو جاتی ہے. تو پھر ایک محسوس مثال دے دی جائے تو پھر وہاں مطمئن ہو جائے گا، عقل کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا. اس لیے پھر یہ تمثیلات کیا وہ ذکر کی جاتی ہے، کما صلی اللہ جس کا قدر آ رہا ہو گیا، یا سید سماعت یہ ظلمات و مبر کو اور آدھی ہو گیا. ان کے تنقید کی طرف رجوع کیا جاتا ہے واسطے واضح کرنے اس معنی کے جس کے لیے وہ مثال دی گئی ہے، اور اٹھانے حجاب کے اس سے، اور ظاہر کرنا اس کو مشاہد محسوس کی صورت میں تاکہ مدد کرے اس میں وہم عقل کی، اور مصالحت کرے عقل کے ساتھ اس معنی پر، کیونکہ خالص معنی جائے عقل کا کام ہے اسے ادراک کرنا، بغیر وہم کے نظار کے. کیونکہ وام کی طبیعت کا تقاضا کیا ہے؟ محسوس چیزوں کی طرف میلان، اور حب المحاکات، مشابہت جہاں ہے تو اس کی طرف زیادہ رغبت اور میلان جائے رکھنا. اسی لیے شائع ہو گئی ہیں امثال کو دلیل الہیہ میں، اور عبارات طلبا میں، اور اشارات حکمات میں. پھر مثال دینے والے کو نہیں دیکھا جائے گا، جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو حقارت بیان کر دیا تو حقیر چیز کے ساتھ مثال دیں گے، عظمت بیان کر دیا تو عظیم چیز کے ساتھ مثال دیں گے. تو جو ممثل ہے تو اسے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی چند مثالیں جو وہ بیان فرما دی ہے، مثلا انجیل کے اندر جو دلوں کے کینے ہیں ان کو تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ خالہ شان کے ساتھ. جو سخت دل ہے ان کو کنکریوں کے ساتھ تشبیہ جائے وہ دی گئی ہے. بیوقوف لوگوں کو کے ساتھ چھیڑو چھاڑی جائے تو اسے زنبور کا چھیڑنا جائے، ڈگنو جسے کہتے ہیں، تو کھکھر کو کانا دینا، مقصد ہے کہ ایسے خطرناک چیزیں جائیں تو ان کے ساتھ الجھنے والی بات جائے ہو جائے گی. اسباب القراض یہ مکڑی کی نسبت زیادہ سننے والا ہے، اتی اچمن فراشا, یہ پروانے سے زیادہ تڑپنے پھڑکنے والا ہے, یہ مچھر کے مرض سے زیادہ عزیز تر ہے, یہ کہا جاتا ہے اس چیز کی گویا نایابی کامیابی پر تنبیہ کرنے کے لیے, یا خصت کمزوری جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ کافر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں مثالیں بکڑی کی بیان کی گئی ہیں, مچھر کی بیان کی گئی ہیں, اور یہ آگ جلانے والا وغیرہ وغیرہ بارش پہ گرے, تو یہ کٹیا قسم کی مثالیں ہیں, تو اللہ احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے کلام میں اس طرح کی تفصیلات ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتی تھی, اس وام کا ازالہ کر دیا کہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی ہے, ممثلہ کے مطابق ہوتی ہے, لہذا ان کی مطابقت یہاں پائی گئی ہے, اس لیے یہ چیز مال اعتراض نہیں ہے. چل جا مثال دی گئی کے اور بے وقوفوں کو زیادہ سننے والا ہے, پتنگے سے زیادہ تڑپنے پھڑکنے والا ہے, یہ مچھر کے مغز سے زیادہ عزیز نایاب ہے. بس تو یہ ہو گیا کہ مغصہ اللہ کے ساتھ مطابقت ضروری ہے خصت میں یا عظمت میں. اب اعتراض تھا کافروں کا کہ باری تعالیٰ کا کلام ہوتا تو یہ حقیق چیزوں کی تمثیلات کیوں ہوتی, اس کا پھر صراحت رد کرتے ہیں کہ مدار تمثیل کا اس پر نہیں جو کہا جاہل میں کفار نے, کہ باری تعالیٰ نے مثال دی منافقین کے حال کی ساتھ ان کے جنہوں نے آگ جلائی یا جو بارش میں گر گئے یا جو عبادت کرتے ہیں پتھروں کی, اس کی مثال کیسے دی؟ جس طرح بیت عنکبوت ہوتا ہے, وہ ذرا کوئی لکڑی پتھر کی کنکری وہ گرے تو ختم, اسی طرح ان کا بھی یہ بتوں کا جو سارا لینا ہے تو یہ بالکل بیکار ثابت ہوگا. تو اس پر انہیں یہ اعتراض تھا کہ باری تعالیٰ ہو تو پھر ایسی گھٹیا مثالیں کیوں دے, لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ عبادت اسلام کی ضعف اور کمزوری کے لحاظ سے ساتھ کس کے پیسے انکبوت کے اور کیا اس کو کام جو ہے جو بتوں کو مکھی سے کم اور کٹیا کرنے والا, کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اعلیٰ و اجل, اللہ سے بلندتر ہے بلندتر ہے, کہ بیان کرے ایسے امثال کو ذکر کرے مکھی کا اور مکڑی کا. بس پہلے باری تعالیٰ نے ان کو ان تم کی رہ بیمار نظر حالات آفات کی صورت نسلے ہی قرآن کی اکانیت جائے اس کی دلیل ان پہ واضح فرمائی, اب پھر ان کے شبہات کا جواب جائے تو وہ دیا. ایک تو سبب یہ بیان کیا نا کہ تمثیلات پر ان کو اعتراض تھا کہ اللہ بڑی ذات ہے تو ممثل کے شان کے لائق مثال ہونی چاہیے, اس وام کا ازالہ کر دیا کہ ممثل اللہ کے مطابق ہونی چاہیے نہ کہ ممثل. اسی طرح پہلے قرآن کی ارکانیت بیان فرمائی, ان کو چیلنج کیا کہ آؤ تم بھی عرب ہو, فساد و لغا ہو, بڑے بلند بلند دعوے رکھنے والے ہو, اور یہ کلام ایک امی ذات کی زبان سے صادر ہو رہا ہے, تم سارے مل کے کر لو مقابلہ. یہ تو دلیل دے دی کہ براک کیا فلم تفالو ولم تفالو ہوتا کنار الطی وقوض اور لاس ہونے جا رہا. اب جو ان کے شبہ تھے اس بارے میں کہ اس میں مکڑی کا ذکر کیوں ہے, مچھر کا ذکر کیوں ہے وغیرہ وغیرہ, تو ان شبوں کا ازالہ جب اس میں کر دیا. جب رانوائی اور مرتب کی اس پر وعید ان کے جو کفر کرنے والے ہیں, النار الذی تو قدم الشجرۃ المبارکۃ, اور وعدہ کیا ایمان والوں کا جس نے جو ایمان لایا اس پر بعد اس کی عمر کے ظاہر ہونے کے حقانیہ ظاہر ہونے پر اب شروع ہوئے کہ جواب میں جو تانا دیا تھا کافروں نے ساتھ اس کیس قرآن کے براکوں میں انہوں نے مکھی مچھر کی مثالوں کو قرآن پاک کے براک ہونے کے خلاف سمجھا, اس کا جواب دیا کہ اللہ نے ترک سمجھاتا مثل بیان کرنے کو ساتھ مچھر کے معنی ترک کرنے اس کے جو حیات کرے اس سے حیات کی لوگ بھی تحقیق فرماتے ہیں. اور یہاں لا یستحیی فرمایا گیا ہے, پھر اس کا معنی مرادی کیا ہے وہ بھی والے فرما دیا. حیا کیا ان کے بعض النفس عن الکبی مخافت الذنب, کسی کی مذمت کے خوف سے کبھی کے ارتکاب سے رک جانا, بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ جنا کر لوں لواطت کر لوں لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا میری مذمت ہوگی ساکھ ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ رک جاتا ہے. چوری کرنا چاہتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ پھر میرے بارے میں جو اچھے تاثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, میری مذمت کریں گے, یہ ہو گیا. تو کہیں بھی نفس کا جن کے بعد ہے کبھی کے ارتکاب سے لوگوں کی مذمت کے خوف سے تو اس کو حیا کہا جائے گا. یہ تو ہوگی تاریخ. مزید اس کی وضاحت الشیاء طور سے ازداد ہا, تو پھر اس حیا کے مقابل کیا ہے وقاحت, اور دوسرا خجل شرمندگی. ایک آدمی اتنا شرمیلا ہوتا ہے کہ سرے سے جائز کام جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, میں نفل پڑھوں گا لمبا قیام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ صوفی کہیں گے, اس طرح کا تو وہ جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا. یہ خجل والا درجہ ہو گیا. ایک ہے وقاحت والا کہ سر عام وہ بیگانی عورتوں کے ساتھ وہ اس کنار وغیرہ کرتا رہتا ہے, لونڈوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے, سرے سے پرواہ نہیں کرتا ہے. تو یہ دو طرفیں ہو گئی نا, وقاحت اور ادھر خجل, تو بین بین یہ ہو گیا کہ جائز کام کرتا ہے ناجائز کام جائے وہ نہیں کرتا ہے, قبائل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور نیکی پر اپنے آپ کو پابند کرتا ہے. تو حیا یہ درمیان درجہ جائے ہو جائے گا. کیونکہ حیا جو ہے وہ فی الجملہ محمود ہے, خجل جو ہے وہ بھی مضموم ہو گیا, وقاحت جو ہے تو وہ بھی مضموم ہو جائے گی. باقی حیا میں تغیر تبدل ہے نا, تاثر غیر سے. پھر باری تعالیٰ میں تو تغیر تبدل نہیں ہو سکتا, کلو متغیر حادث, جو تغیر پذیر چیز ہے وہ حادث ہوتی ہے. باری تعالیٰ تو حضور سے پاک ہے, پھر یہ ہمان ایسا کیا جائے گا جس میں تغیر حضور سے نہ ہو. پھر ترک والا معنی جس چیز سے حیا ہو وہ ترک کر دیا جاتا ہے, کہ ان اللہ لا یستحیی کا معنی لا یترکو, یہ ہو جائے گا. اس کی نظیریں بیان کرتے ہیں, جس طرح رحمت ہے تو وہ کیا ہے, رقت القلب یبتدی تبدل والاحسان. کسی یتیم بچے کو دیکھا تو دل نرم ہو گیا تو اس کو دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ. غضب ہے, کسی غلط کام کو دیکھا ہے تو طبیعت میں جوش آ گیا, خون میں ابال آ گیا, اس سے یہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا. یہ بھی انشاءالات ہے نا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے رحیم رحمان ارحم الراحمین ہونا بھی اور غضب وغیرہ بھی. تو پھر وہاں بھی مراد لازمی معنی ہوگا, فلام اعلیٰ حیا کے اندر بھی لازمی معنی جو ہے وہ مراد ہوگا, نہ کہ حقیقی معنی جو انتحال والا ہے تأثر والا ہے وہ مراد ہوگا. سمجھ, حیا نفس پر رک جانا ہے کبھی عمر سے مذمت کے خوف کی وجہ سے, اور یہ درمیانہ درجہ ہے وقاحت کی جو جرت ہے اوپر قواعد کی اور بے پرواہی ہے اور بے پرواہی کے رک جانا ہے نفس کا فیل سے متعلق. اچھا کام ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے شرم سے, چل اشتکاب اچھا کرتے ہیں. حیوت تمرت ان کے وزن پر ہے یا حیات ممات کے وزن پر ہے, دونوں طرح کا تلفظ ہے. تو حیا محفوظ کس سے ہے, حیات سے ہے. مناسبت پھر کیا ہوئی, حیات زندگانی کو کہتے ہیں, پھر حیا کو اس سے کیا مناسبت ہے. کیونکہ یہ قوت حیوانیہ جو ہے اس کو پیش آنے والی ایک کیفیت ہے اور اسے اپنے افعال سے باز رکھنے والی ہے, اس لحاظ سے اس کو گویا حیات سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو حیات قوت حیوانی ہو گئی جو اسے برقرار رکھنے والی ہے, اور یہ قوت حیوانیہ کو اپنے تقاضوں سے باز رکھنے والی ہے, تو تسویت الشیء بالزندہ ہی والی صورت جو ہے یہ بن جائے گی نا. چلو, اور اشتقاق اس کا حیات سے ہے کیونکہ حیا انکسار ہے, جو پیش آتا ہے قوت حیوانیہ کو اور روکتا ہے اس کو اس کے افعال سے. کہا جاتا ہے حاجی یا رجل کب, جس طرح کہ ناسیہ یا حاشیہ کہا جاتا ہے, تو ناسیہ یا حاشیہ کب کہا جاتا ہے, جب اس کی قوت نسا جو ہے تو وہ جواب دے جائے, یا حشا جو ہے تو وہ جواب دے جائے. تو نسا وہ رگ ہے جو رام سے شروع ہو کے یہ ٹخنوں کے درمیان جو پٹھا ہے یہاں تک پہنچ جاتی ہے, تو اسے اسی طرح حاشیہ جب وہ یہ پیٹ اور اندرون جو موسر ہیں رگے تو وہ مراد ہوگی. اب حقیقی معنی یہ ہوگا ان کے ساتھ باری تعالیٰ تو تغیر تبدل سے پاک ہے, اور پھر باری تعالیٰ کے حق میں یہ ان اللہ علی کریم یستحی من عبدہ یہ کیسے سچا آئے گا, اس کا جواب دیا ہے کہ اس صورت میں معنی لازمی جائے تو وہ مراد ہوگا اس سے. بغیر یہ تھا نا کہ یہاں تو لا یستحی یہ ہے, اس میں وہ تغیر تبدل کی نفی ہو رہی ہے, لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں. لیکن لا یستحی اور یستحی میں عدم ملکے والی مناسبت آیا نا, تو پھر عدم تبھی پایا جائے گا نا جب ملکہ پایا جا سکے, جب تغیر پایا جا سکے تو پھر لا یستحی بھی سچا آئے گا. اس لیے پھر بتلایا کہ یہاں لازمی معنی مراد ہوگا, اصلی نہیں ہوگا. چل ساتھ اس کے باری تعالیٰ جس میں آیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جس شہبت المسلم بوڑھے مسلمان سے کہ اسے عذاب دے, یہ علیحدہ حدیث ہو گئی. ان اللہ علیم کریم, اللہ شرمیلہ ہے کرم والا ہے, حیا فرماتا ہے بندے سے کب, جب وہ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرے. کس سے حیا فرماتا ہے کہ اللہ واسطے فرما انہیں خالی لوٹا ہے حتیٰ کہ ان میں خیر رکھتا ہے. اب یہ یستحیی حییون یہ اضافتیں آ گئی نا, پھر باری تعالیٰ کے حق میں تغیر ثابت ہو گیا, انفعال ثابت ہو گیا, اور کلو متغیر حادث نعوذ باللہ حدوث لازم آ جائے گا. چلو لا یستحیی میں تو بظاہر نفی ہے نا, لیکن نفی یہ عدم ملکہ کے قبیل سے ہے, تو پھر ملکہ متصور ہوگا تو نفی بھی متصور ہوگی, پھر وہاں بھی یہ اشکال پیدا ہو جائے گا. فل مراد ہو گئی, یہاں پر مراد ہے لازمی معنی, یا جس چیز سے آئے اسے ترک کر دیا جاتا ہے, پھر ان اللہ لا یترو کو یہ معنی بن جائے گا. چل ساتھ اس سے ترک ہے جو لازم ہے ان کے بعد کو, جیسے کہ رحمت اور غضب سے کیا ہے, رحمت سے مراد ہو گیا معروف کا پہنچانا اور غضب سے مراد ہو گیا مکروہ کا پہنچانا, جو لازم ہے اپنے معنوں کو. رحمت اصل کیا ہے, رقت القلب یقتضی التفضل والاحسان, تو پھر دل ہونا پھر اس میں تغیر پایا جانا یہ باری تعالیٰ میں موال ہے. اسی طرح غضب کیا ہے, خون میں جوش اور ابال ہو, رگے ہوں خون ہو جوش ابال ہو, یہ بھی تغیر ہے باری تعالیٰ میں موال ہے. تو پھر جہاں معنی جو ہے وہ لازمی تو وہ مراد لے لیا جائے گا کہ وہ رحمت کرتا ہے, کیا مطلب معروف اور خیر پہنچاتا ہے, غضب کیا مطلب مکروہ اور ناپسندیدہ امر جو ہے اس میں مبتلا کر دیتا ہے. دل آگے اس کی مزید بیان کرتے ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. ترک والا معنی جو ہے وہ جس طرح شاعر نے کہا ہے اونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے, اذا مستعین الماء یارض نفسہ کرانا بسبت فی اناء من الورد, اٹھ جائیں تو وہ چرتے ہیں اور پانی وہاں موجود ہے اسے چرتے چرتے ان کے ہوٹ جائیں تو وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور سرخی مائل نظر آتے ہیں. اگر پانی کی فراوانی کی وجہ سے وہاں پھول کھلے ہوئے ہیں تو گویا گلاب کے برتن ہیں, ان میں یہ اپنے منہ جو رنگے ہوئے چمڑے کی طرح ہیں ان کو وہ ڈالتے ہیں اور اس سے پانی پیتے ہیں, اور استحین الماء پانی جائے تو اس سے حیا کرتے ہیں. یہ جب اپنے آپ کو ہم پر پیش کر رہا ہے تو ہم گھوٹ نہ بھریں تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے اپنا آپ پیش کیا اور انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے. اس لیے وہ حیا کرتے ہوئے پانی سے کرانا وہ اندر داخل ہو کر گلابی ہوٹ جائیں ان کے ساتھ گلاب کے برتنوں میں سے پانی جائیں وہ پی لیتے ہیں. اب اس میں اشکال یہ تھا کہ ان اللہ لا یستحیی کی بجائے لا یترو کو کہہ دیا جاتا, خواب خواہ یہ اشتہارے وغیرہ کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی, سیدھا مفہوم ترک کے ساتھ جب ادا کر دیا جاتا ہے ان اللہ لا یترو کہہ دیا جاتا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ سیے من التمثیل والمبالغہ تے, تو یہاں حیا والا معنی جو ہے گویا باری تعالیٰ کا ترک کرنا, اس کو تمثیل تشبیہ ہوگی. کس کے ساتھ؟ دوسرا بندہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کے حیا کی وجہ سے اسے ترک کر دیتا ہے, تو اس طرح باری تعالیٰ بھی کسی کے حیا کی وجہ سے ترک کرے تو یہ نہیں ہے, بلکہ جو وہ ارادہ فرماتا ہے اور جس میں مسئلے دیکھتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے, کسی کے تنفر وغیرہ کو سامنے نہیں رکھتا ہے. اور وجہ بیان کر دیں کہ یہاں ان اللہ لا یستحیی کا لفظ جو ہے کیوں استعمال کیا ہے, لا یترو کیوں نہیں کہہ دیا, کیونکہ انہوں نے یہی یستحیی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ رب محمد اس سے حیا نہیں کرتا, گیا تھی حقیق چیزیں جو ہے ان کی مثالیں بیان کرے رب ہو کر یہ چیزیں اس کے لائق نہ تھیں, تو چونکہ انہوں نے یستحیی کا لفظ بولا تو پھر یہ مجاز بالمشاکلت کے طور پر جواب میں بھی وہ یستحیی کا لفظ سے ذکر کر دیا گیا ہے. مراد اس سے ایسا ترک ہے جو لازم ہے ان کی بات کو, اس طرح کے بے شک مراد اس کی رحمت اور اس کے غضب سے, جیسے کہ مراد رحمت اور غضب سے کیا ہے, پہنچانا خیر کا یہ رحمت سے مراد ہو گیا اور پہنچانا مکروہ کا یہ غضب کا ہو گیا, جو لازم ہے دونوں معنوں کو, اور نظیر اس کی قول خیر کا ہے, حکم کی تعریف کر جو کہتا ہے اذا مستحینا جب وہ حیا کرے پانی سے درحالے کو افراد پیش کر رہا ہے, وہ ضرورت تو نہیں اونٹوں کو پانی پینے کی لیکن پانی جب اپنا آپ ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر انہیں حیا آ جاتی ہے کہ وہ جو اپنا آپ پیش کر رہا ہے تو ہم اسے نظر انداز کیوں کریں, تو وہ کوٹ بھر لیتے ہیں اس سے چل کرا اندر داخل ہونا ٹخنوں تک پانی جائے اس میں چل بسرتے رنگے ہوئے چمڑے کے ساتھ پانی میں سے گھاس چرتے چرتے ہونٹ ان کے صاف ستھرے نکل آتے ہیں نا, جس طرح رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے, اس لیے بسرت کہہ دیا, ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ ہو گیا. پیتے جو ہے تو فی انا من الوردی برتن جو گلاب کے پھولوں کا ہے, یعنی وہ گلاب کے پھول کھلے ہیں اور ان کے اندر سے پانی جائے تو وہ پی رہے ہوتے ہیں. ترک سے اس کے جس میں تمثیل ہے اور مبالغہ ہے, اور تمثیل کیا ہوتی ہے, مرکب کو مرکب کے ساتھ تشبیہ دی جائے, جس طرح کما صلی اللہ جس طو کا ذرا, اس سے جو مجموعی کیفیت حاصل ہے تو کافروں کا ادھر ایمان کا دعویٰ کرنا, ادھر کافروں کے ساتھ ان کی میت رفاقت کا دعویٰ کرنا, یہ دوری چال, تو اس کی تمثیل یہ کما صلی اللہ جس طو کا ذرا کے ساتھ ایک مجموعی حالت کو دوسری مجموعی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی, نہ کہ مفرد کی مفردات کے ساتھ, اور مبالغہ مقصود ہے اس وقت, اور اعتماد کی آیت خاص طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے اس مقام پر, خاص طور پر یہ ہے کہ یہاں لفظ مقابلے کے طور پر آ گیا ہو, واسطے اس کے جو واقع ہوا ہے کلام کا فراہم میں انہوں نے اما یستحیی رب محمد کہا تھا, پھر ان اللہ لا یستحیی اس کے مقابلے میں کہہ دیا گیا, تو یہ مجاز بالمشاکلت کے قبیل سے ہو گیا.